ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم اس دن تبغت من اہلها مکانا شرقیا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سد القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مفتحلی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات البرک پر حدیثاً توفتاً درود و سلام آپ کی تاریخ توفیق اور نعت حائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 16 پارے کا 5 رکوع سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے حضرت سیدنا زکریا اور سیدنا علیہ حضرت فرمایا تذکرہ تھا اور آج ہے تذکرہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے واذکر فی الکتاب مریم, مریم کا کتاب میں ذکر کرو. یہاں سے کل بھی میں نے عرض کی کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, اللہ بڑا باوفا ہے. فَذْكُرُونِ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. جو میرا ذکر کرے گا اس کا ذکر کائنات کرے گی, اس کا ذکر دنیا کرے گی. تو اللہ کے نبیوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کے ولیوں نے اللہ کا ذکر کیا, آج ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے. کہیں تو فرمایا بس کو سل کتاب ابراہیم, کہیں فرمایا بس کو سل کتاب اسحاق, کہیں فرمایا بس کو سل کتاب اسماعیل, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے بس کو سل کتاب مریم. مریم کا ذکر کرو, اور کس وقت کا ذکر کرو؟ اس دن تبغت من اہلھا مکانا شرقیا, جب اپنے گھر والوں سے وہ مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی. ہوا یہ کہ جب اللہ جل مجد الکریم کو یہ منظور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائیں, تو ابھی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کی بعض روایت کے مطابق 13 سال یا 12 سال عمر تھی کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم فرمایا گیا کہ مریم تم بیت المقدس سے نکلو, کیونکہ بچپن سے لے کے جیسا کل بھی عرض کیا اور پچھلا سورہ یعنی آل عمران میں تفصیل سے گزرا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ولادت ہوتے ہی غسل دیا اور بیت المقدس میں لے آئی. یہ پہلی اور شاید آخری عورت ہوں کہ یعنی آج تو ایسا ہو رہا ہے تو بیماری کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے نہیں, یعنی چونکہ منت مانی ہے اس لیے آپ کی والدہ حنہ نے یہ یعنی جس وقت پیدا ہوئی اسی وقت لے ماں کا دودھ نہیں پیا. چھوٹی سی تھی جب بیت المقدس میں آئی اور عبادت کرنی شروع کی, یعنی کیونکہ اللہ کے ولی کی بیٹی ہیں, اللہ کے نبی نے پرورش کیا ہے, اب جیسا اور کسی غیر مرد سے کبھی ملی تک نہیں ہے, نیک اور پاک اور پرہیزگار اور شرم و حیا کا ایک پیکر تھی. اللہ جل مجد الکریم نے ایک دن ان کو ارشاد فرمایا کہ اے مریم تم بیت المقدس کو چھوڑو اور باہر نکلو. جب باہر نکلی آپ ایک چشمے پر گئیں, یعنی جو بیت اللحم کا علاقہ ہے فلسطین میں آج, اور بیت اللحم کے قریب ایک چشمے پہ گئی. چشمے میں جب آپ نے نظر کی تو ان کو اپنے ساتھ ایک آدمی نظر آیا, تو آپ گھبرا گئی کہ غیر مرد میں اکیلی, مرد بھی اکیلا, تو پاک باز عورت پاکیزہ عورت گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. تو کہا کہ جب ان کو حکم دیا, جب اس نے اپنا گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی ایک جگہ, فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا, تو ہم نے اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل امین کو اس کی طرف بھیجا, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو وہ اس کے سامنے تندرست مکمل بشر بن کر آئے. یعنی حضرت جبرائیل امین جب آئے تو تھے نور, اس میں کسی فرقے والے کسی جماعت والے کسی آدمی کو کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے نور ہیں, حضرت سینا جبرائیل امین نور ہیں, تو وہ نوری جو مخلوق ہے وہ بشر بن کے آیا. تو بشر کیسا بنا؟ فتمثل لہا بشرًا سویا, وہ ذرا غور و فکر کیجیے, ابھی چند دن ہوئے شاید 2-3 دن ہوئے پڑھا تھا قل انما انا بشر مثلکم, وہاں بھی مثل یہاں بھی فتح مسالہ مثل بنا کر بھیجا, سبین پورے کا پورا بشر بنا کر بھیجا. اگر جبرائیل امین بشر بن کے آتے ہیں جان سکتی اور پریشان ہو جاتی ہیں, خبردار میرے قریب نہ آنا, میں اللہ کی نیک اور پاک اور پرہیزگار بندی ہوں, تو مجھے چھونا نا, اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. قال انما انا رسول رب کے, کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں, میں عام بشر نہیں ہوں, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. لأحب اللہ غلام الرتیا, میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک سترا بیٹا عطا کر دوں. اب کئی مرتبہ ہم نے اپنے درس میں اس آیت کریمہ کو اپنا مضمون بنایا دلیل کے طور پر کہ دیکھیے بیٹے رب دیتا ہے, اولاد رب دیتا ہے. یہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں یہ یہاں یعنی آئے حضرت مریم کے پاس, ایک وسیلہ بن گئے حضرت عیسیٰ کے آنے کا, تو ان کو نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ جل مجد الکریم نے بھی نہیں فرمایا جبرائیل تو کون بیٹا دینے والا, بیٹے تو ہم دیتے ہیں اور تو میرے حکم سے گیا ہے, تو نے اپنی طرف اس کو کیوں منسوخ کر لیا ہے؟ تو چونکہ جو وسیلہ بنتا ہے اس کی طرف اگر کام کی نسبت ہو جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا. کل بھی میں نے اس پر کافی تفصیل سے گزارشات پیش کی تھی. اب یہاں بھی دیکھیے حضرت جبرائیل امین نے اپنی طرف بیٹا عطا کرنے کی نسبت کر دی. آج اگر کوئی نام یعنی رکھ دے پیران دیتا رسول دیتا تو لوگ مزاق کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا, ارے دیتا اللہ ہے, اس نے ولی کے نام, اس نے پیر کے نام, اس نے نبی کے نام منسوب کر دیا. تو ذرا غور و فکر کیجئے نا کہ اللہ جل مجد الکریم کے یہ فرشتے نوری فرشتے بیٹا دینے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں, اور بیٹا بھی کون سا دینے آیا ہوں, میں بیٹا زکیہ پاک صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. حضرت مریم حیران ہو گئی، قالت ان یکون لی غلام، کیا میرے یہاں لڑکا ہوگا، میرے یہاں بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. صدا سے یہ طریقہ آ رہا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاق ہو تب بچہ پیدا ہوتا ہے. مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک تو ابھی عمر تھوڑی ہے، ایک ابھی یعنی کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو کہا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میرے گھر میں بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، میرے گھر میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم اکو بغیا، میں باغی بھی نہیں، میں بے حیا بھی نہیں، میں ایسی بھی نہیں کہ کسی غیر مرد کے ساتھ میرے معاذ اللہ تعلقات ہو جائیں، غیر مرد میرے پاس آ جائے، نہ تو میری شادی ہوئی، غیر مرد کے پاس میں جانے والی نہیں، میں تو باغی نہیں ہوں، تو میں تو بے حیا نہیں ہوں، میں تو پاک باز اور با حیا اور شرم و حیا کا پیکر ہوں. میں اللہ کے ولی کی بیٹی اور اللہ کے نبی نے مجھے پرورش کیا ہے، میری پرورش کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے آنے والے رسول، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، میں بغیر شادی کے پیدا ہو جائے، شادی تو ہوئی نہیں، باقی شادی نہ ہو تو یہ ہے کہ کسی غیر مرد کا ملاق ہو. کہا، میں باغی تو میں نہیں ہوں، یہ کام تو میں کر نہیں سکتی، تو میرے گھر میں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کالا کزالے کا، کہا ہے یوں ہی جیسا تو نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی مرد تیرے قریب نہیں آیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ تو باغی نہیں ہے، اور جیسا میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، اللہ بغیر یعنی ماں باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے. کہا، کالا رب کے ہوا علیہ حینا، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی بغیر باپ کے پیدا نہ کر سکوں. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آپ کو فرمایا، والے نج آلہ آیتن للناس، ہم تو لوگوں کے لیے ایک یہ نشانی بنانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں. اللہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بن ماں کے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بن باپ اور ماں کے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو پتھر سے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا اللہ جل مجد الکریم نے پتھر سے ایک پوری کی پوری اونٹنی جو تھی وہ نکال دی تھی اور نکلتے ہوئے اس نے بچہ دے دیا تھا. اللہ کے سامنے کیا چیز مشکل ہے؟ اے مریم، بات تیری بھی سچ ہے، اے بات میری بھی سچ ہے، تجھے بشر نے چھوا نہیں، تو ہے بھی پاک باغ، اس میں بھی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رب جل مجد الکریم پر آسان ہے، اور رب چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. ورحمتم منا، اور وہ میری طرف سے ایک رحمت ہے، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ بھی رحمت ہیں، ہر نبی رحمت ہے رب کی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی تو پھر صرف رحمت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تم ایک کائنات کے لیے نہیں، تم ایک جسم کے لیے نہیں، ایک جان کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، یا صرف مکے والوں کے لیے نہیں، یا صرف اپنے دور والوں کے نہیں لیے نہیں، محبوب پورے کے پورے عالمین، پورے کے پورے جہان جو ہیں تو ان کے لیے رحمت ہیں. حضرت عیسیٰ بھی رحمت ہیں، میرے آقا بھی رحمت ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، میرے آقا بھی رسول، لیکن حضرت عیسیٰ کی رحمت کہاں تک؟ خود یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ کو تو حکم ہو رہا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اعلان کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں بنی اسرائیل والوں، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں. اور جب ہمارے آقا کی باری آتی ہے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے لوگوں سن لو، میں تم سب کا آقا بن کے آیا ہوں، تم سب کا رسول بن کے آیا ہوں. وہ اس کو الا الاسود والاحمر، میں ہر سیاہ اور سرخ کا نبی بن کے آیا ہوں. تو جہاں تک میرے آقا کی نبوت ہے وہاں تک ان کی رحمت ہے، جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نبوت ہے وہاں تک حضرت عیسیٰ کی رحمت ہے. تو کہا، ایک تو یہ جو ہے یہ اللہ جل مجد الکریم کی نشانی ہے، دوسرا یہ ہے، کہا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وکان امرن مقضیہ، یہ کام تو ٹھہر چکا ہے، یہ تو ہم نے ادب سے لکھ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوں گے، یہ رب کی قدرت کی نشانی بنیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی رحمت بن کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی ہم نے پہلے ہی لکھ دیا تھا تو ہم گئی، اور جب آپ حاملہ ہوئی تو بڑا عجیب مسئلہ ہے ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل امین نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آستین میں پھونک ماری، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے گریبان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی۔ اب جب حاملہ ہوئی تو آپ کے حمل پر سب سے پہلے آپ کا ایک رشتہ دار یوسف نجار جو تھا وہ مطلع ہوا۔ اب وہ اگر حضرت مریم کی پاک بانی کو دیکھتا ہے، وہ دن رات دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، کہیں باہر جاتی نہیں، کوئی غیر مردوں تک پہنچتا نہیں، تو یہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی پاک باز عورت، اور جب آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو ادھر پریشان ہوتا ہے کہ اب یہ کیا مسئلہ بن گیا، یہ حاملہ بھی ہیں، اب ان پر الزام لگاؤں کیسے لگاؤں، ان کی پاک بانی میرے سامنے ہے، اور دوسری تو یہ ہے کہ شادی تو ہوئی نہیں اور یہ بچی جو ہے یہ حاملہ ہے، حمل ان کو اس کو ٹھہر گیا ہے، وہ یعنی بڑا عجیب و غریب جو تھا وہ مسئلے میں تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ان کو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے کروں لیکن پھر میں گھبراتا بھی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھا، کیا پوچھتے ہو؟ تو کہا کیا کبھی بغیر بیج کے بھی کوئی درخت ہوا ہے، بغیر بیج کے بھی کبھی کوئی فصل ہوئی ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں، سب سے پہلی جو فصل ہوئی تھی جن بیج کی ہوئی تھی، کس نے بیج کو تھا؟ اب حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا تو یوسف نجار جو تھے وہ اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو کہ آپ نے ان کو دلائل سے یہ واضح کیا کہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم قادر ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم حضرت آدم سے حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا، بن ماں کے پیدا کر دیا، اور حضرت آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر دیا، تو اللہ جل مجد الکریم ان چیزوں پر قادر ہے، اے یوسف نجار کیا تو رب کی قدرتوں کا منکر ہے؟ تو حضرت یوسف نجار نے کہا نہیں نہیں، اے سیدہ مریم میں پہچان گیا کہ آپ سچی ہیں۔ اب جب آپ کو وہ دن قریب آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہونے والی تھی، سن تبادت بہی مکان قطیہ، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دوسری دور جگہ چلی گئی، یعنی جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہونی تھی بیت اللحم میں، اس خاص مقام پر حضرت سیدہ عیسیٰ چلی گئی۔ فأجاءها المخاض الى جذع النخلۃ، پھر اسے جلنے کا درد، جو عورت کو درد ہوتا ہے، جو خاص وقت ہوتا ہے جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ وقت آیا، الى جذع النخلۃ تو کھجور کی جڑ میں آ گئی۔ یا تو کہتے ہیں کہ چونکہ انتہائی زیادہ سردی کا موسم تھا اس لیے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی، یا کہتے ہیں کہ ویسے ہی چونکہ آپ کے پاس کوئی نہ مرد نہ عورت کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے سوکھی ہوئی کھجور خشک کھجور کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا دی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور کہا کیا مریم رضی اللہ تعالیٰ نے، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکن تو نسی من کیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اب ذرا یہاں ٹھہریے اور یہ بات سوچیے کہ کیا حضرت مریم کو پتا نہیں تھا کہ یہ آنے والا رب کا نبی ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ پر الزام لگے، لیکن حضرت مریم جاننے کے باوجود بھی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ کہ اب کوئی مانے گا تو نہیں مانے گا، اب کوئی کیا کہے کہ کتنی بڑی نیک عورت ہے، لیکن اس کے باوجود دن باپ کے بیٹا کہاں سے لے آئی؟ اب آپ کہاں سے ان لوگوں کو سمجھائے، خود جانتے ہوئے آدمی خود جانتا بھی ہو میں پاک باز ہوں، لیکن جب اس پر کوئی الزام لگتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں تو حضرت عائشہ پریشان کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے آقا کریم کو علم نہیں تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، کہ اگر علم ہوتا تو آپ پریشان نہ ہوتے، اس لیے معلوم ہوتا ہے علم ہو بھی تب بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ارے میں جانتا ہوں آپ میرا بھائی، میرا دوست، میری بیٹی یا میں پاک ہوں، لیکن کس کس کو بتاؤں گا؟ یہ پریشانی ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جاننے کے باوجود کہ آنے والا روح اللہ ہے، آنے والا اللہ کا نبی ہے، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، اور اتنے پریشان ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں باری تعالیٰ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، مجھے وفات آ گئی ہوتی اور میں دفعہ دفن ہو چکی ہوتی لوگ مجھے بھول جاتے, لیکن آج مجھے یہ فضیحت نہ اٹھانی پڑتی, یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی. آج میں کس کس کا منہ بند کروں گی, کس کس کو میں بتاؤں گی؟ آج میرے والدین پر نظریں اٹھیں, انگلیاں اٹھیں, اور اولیاء کا جو ہے یعنی پورے کا پورا خاندان بدنام ہوگا میری وجہ سے. خاص اس سے پہلے میں دنیا سے جا چکی ہوتی. یہ دیکھیے غم علم کی انتہا ہے, جانتے ہوئے کہ موت مانگنا منع ہے. حضرت مریم اس مقام پر کہہ رہی ہے کاش میں مر چکی ہوتی. اس لیے بتانا یہ ہے کہ اگر پتا بھی ہو پھر بھی مشکل اس ایسے مشکل وقت میں پریشانی ہوتی ہے. فناداہا من تحتہا, اور ان کے نیچے سے آواز آئی, یا تو نچلی وادی سے آواز آئی یا آپ کے قدموں کے نیچے سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ اللہ تحزنی, اے مریم پریشان نہ ہو, غم نہ کر. قد جعل ربک تحتک سریا, اے مریم اپنے پاؤں کی طرف دیکھ, اپنے قدموں کی طرف دیکھ, تیرے نیچے اللہ جل مجد الکریم نے ایک نہر جاری کر دی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھی تھی ایک خوش کھجور کا تنا تھا, آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی. پریشانی کی حالت میں جب حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی, حکم ہوا اے مریم پریشان نہ ہو, آج تیرے پاس کوئی عورت نہیں, کوئی مرد نہیں, تیرے پاس بہن یا تیرا کوئی عزیز و اقربا نہیں, تو پانی پینا ہے تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ, وہاں سے ٹھنڈے میٹھے اور خوشبودار پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. وہ حجی کی گئی کے بے جس دن نخلا تھے, اور کھجور کی جڑ کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا, تو ساکت علیہ کے روتا پن جمی, یا تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی. تو یہ کرامت ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سردی کا موسم ہو, دسمبر کا مہینہ ہو, کھجوریں نہیں لگتی, اور پھر خشک کھجور پر تو کسی بھی موسم میں کھجوریں نہیں لگتی, لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس لگا, وہ کھجور ہری ہو گئی. کہا جڑ کو پکڑ کر ہرا, تازہ کھجوریں گریں گی, تازہ کھجوریں گری. اب دیکھیے یہاں اللہ جل مجد کریم کا نبی آ رہا ہے, کوئی خوشی کرنے والا نہیں ہے, ایک والدہ ہے وہ بھی غم میں ڈوبی ہوئی ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے کہا, اے عیسیٰ تیری ولادت پہ کوئی خوشی کرنے والا نہیں, تیری ولادت پہ اعتراض کرنے والے نہیں, تو تیری ماں اکیلی ہے, اسے پانی بھی پلاؤں گا, اسے میٹھی کھجوریں بھی کھلاؤں گا, تاکہ پتہ چل جائے کہ جب نبی آتے ہیں تو اللہ جل مجد کریم میٹھی کھجوریں بھی تقسیم کرتا ہے, پانی بھی تقسیم کرتا ہے, میٹھا پانی بھی تقسیم کرتا ہے. تو یہ سنت بنا اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں خوشی کرنے کی, یہ شرینی بانٹنے کی. میرے رب جل مجد الکریم نے آقا کریم یعنی حضرت عیسیٰ پر یہ کرم نوازی کی کہ ان کی والدہ کے قدم جہاں لگے وہاں سے پانی نکال دیا, اور تازہ کھجوریں جو تھیں وہ دے دی, اور کہا کیا خاکولی وشرا دی, اے مریم کھا اور پی, غم نہ کر, اللہ کا نبی آیا ہے اور نبی کی ولادت پر غم نہیں ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. اے مریم تیرے گھر میں اللہ کا نبی آیا ہے, تو خوشی کر, پی بھی, کھا بھی, وکر بھی اینا, اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, حضرت عیسیٰ کا دیدار کر اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. حضرت یعنی معلوم ہوا کہ یہ ولادت کے وقت کھلانا کھانا, کھلانا پلانا, کھانا پینا, یہ پلانا یہ کھلانا یہ رب کی سنت ہے, یہ پینا یہ پلانا یہ انبیاء کی والداؤں کی سنت ہے. یہاں جو ہے یہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں, یہاں پانی تقسیم ہو رہا ہے, اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہاں اللہ جل مجد کریم نے لوگوں کو بیدے تقسیم کر دیے, لوگوں کو جنتیں تقسیم کر دی. وہاں اللہ جل مجد کریم کا طریقہ ہی عجیب ہے, یہاں کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں, اور وہاں الحمدللہ رب العالمین وہاں اللہ جل مجد کریم بیٹے تقسیم کر رہا ہے. یہ سڑک تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے. تو کہا اب تیرے اوپر یہ مسئلہ آئے گا, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے, کوئی آدمی تیرے پاس آئے, فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو کہہ دینا میں اپنے رب کے نام پر میں نے روزے کی منت مانی ہوئی ہے, میں بولوں گی نہیں. اس کا مطلب ہے پہلی شہیدوں میں یہ چپ کا روزہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی تھا, جیسا پیچھے گزرا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تین دن تک نہ بولے, اب یہاں حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ فَقُولِ کہہ دے إِنِّي نَذَرْتُ, میں نے نظر مانی ہے لِلرَّحْمَنِ اللہ کے لیے, سومن روزے کی, فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. یعنی اے مریم, اب کوئی آدمی جو بھی دیکھے گا تو یہ پوچھے گا یہ بیٹا کہاں سے آیا, بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا. تو تو نے بولنا نہیں, تو نے کوئی بات نہیں کرنی. اور کہا جب وہ فآتت ہی قوم تحملہ, جب حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئی اپنی قوم میں آئی, وہاں سے نکلی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس میں آئی. اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم نے یہ بیٹا اٹھایا ہوا ہے, بچہ اٹھایا ہوا ہے. قالو, تو سب نے کہا, یا مریم, اے مریم, لقد جئت شیئا فریا, تو نے بہت بری بات کی ہے. یہ بن باپ کے بیٹا تو کہاں سے لے آئی؟ تو نے پورے بنی اسرائیل اور انبیاء اولیاء کے خاندانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. اے مریم, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابو کے امرا اصوئن وما کانت ام کے بگیا, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. اے مریم, تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا تو خاندان بڑا پاک تھا, تیرا تو خاندان بڑا اچھا تھا, تیرا باپ بھی نیک تھا, تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی. تو بن باپ کے بیٹا کہاں سے لے آئی؟ تو بن باپ کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اب فاشارت الیہ ہے. اب دیکھیے حضرت مریم کی کرامت اور حضرت عیسیٰ کے معجزات ظاہر ہونے لگے. حضرت مریم نے کیونکہ کہا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, میں تو بولوں گی نہیں, آپ نے انگلی کا اشارہ کیا حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. ارے مجھے جو پوچھتے ہو کہاں سے لے کر آئی, اسی کو پوچھو نا یہ کہاں سے آیا. جو آنے والا ہے وہ تمہیں خود بتائے گا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. تو یہ میرے پوچھنے کی بجائے, مجھے تانا دینے کی بجائے آنے والے سے پوچھئے. فاشارت الیہ ہے, تو حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالو, انہوں نے کہا, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں ہے, جو ابھی پنگھوڑے میں ہے, جو ابھی گودی میں ہے, جو چل نہیں سکتا, جو کھا نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا. ایک دن کا بچہ جو ہے وہ کیا بولے گا, کیا کسی کو کہے گا؟ مریم, ایک تو تو پہلے عجیب کام کیا, اب دوسرا عجیب کام یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پوچھو. ارے تو بتا کہاں سے لے کر آئی, یہ کیا بتائے گا؟ یہ تو ابھی پنگھوڑے میں ہے, پالنے میں ہے, ابھی گودی میں ہے, ابھی بول نہیں سکتا, تو کیا اس سے پوچھیں؟ فوراً حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ بولے اور کہا, کیا کال انی عبد اللہ, تو میری ماں پر اعتراض کرنے والوں, انبیاء کے اور اولیاء کی ذاتوں پر بن دیکھے اعتراض کرنے والوں, تمہاری آنکھیں دیکھیے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں. آپ کو یہ بھی علم تھا میرے بارے میں لوگ عقیدے بنائیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. کہا یہ نہیں کہا, کالا انی ابن اللہ ہے, میں اللہ کا بیٹا ہوں, نہیں, بلکہ کہا انی عبد اللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ یاد رکھو, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی رہی ہے, یہ نہیں کتاب دی جائے گی. آتانی الکتاب, میں کتاب لے کر آیا. اس کا مطلب ہے انبیاء کو ولادت کے وقت بھی اللہ کی توحید کا پتہ ہوتا ہے, ماں کے پیٹوں میں بھی اللہ کی توحید کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ پیدا ہونے سے پہلے کتاب ان کو مل چکی ہوتی ہے. یہ جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال تک تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا میں نبی ہوں. اس آیت سے پتا چلتا ہے نبی پیدا ہوتا ہی نہ ہوتا ہے, نبی ازل میں نبی ہوتا ہے, دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا بلکہ نبی بن کر آتا ہے. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, اور میں نبی بن کر آیا ہوں. یہ دیکھیے کہ مجھے کتاب دی گئی, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بن کر آیا ہوں. یہ نہیں میں نبی بنوں گا, میں آیا ہوں میں نبی بنوں گا, نہیں, کہا میں نبی بن کر آیا ہوں. اب دیکھیے یہاں ہم نے حضرت سینا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا, ان پر بھی الزام لگا تھا. ابھی حضرت سیدہ مریم کا واقعہ ہے, ان پر بھی الزام لگا تھا. بخاری میں حضرت جریج کا واقعہ ہے, ان پر بھی الزام لگا تھا. قرآن میں یہ دو واقعے, ایک بخاری شریف میں واقعہ, ایک اللہ کے نبی پر الزام لگا, دو اللہ کے ولیوں پر الزام لگے, اور بھی بے شمار واقعات ہیں, لیکن چونکہ یہ نفس سے ثابت ہیں. حضرت مریم پر الزام لگا تو صفائی دینے کے لیے ان کا بیٹا اٹھا, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اٹھے. خبردار میری ماں پر الزام لگانے والوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کتاب لے کر آیا ہوں, معاذ اللہ جو تم خیال کرتے ہو میں وہ نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ پر, حضرت یعنی یوسف پر الزام لگا تو انہی کے خاندان میں سے زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچہ بول اٹھا, ایک شاہد بول اٹھا, گواہ بول اٹھا. ابھی دیکھیے جو کہتے ہیں کہ یہاں تو گواہیاں پیش ہو گئی, سیدہ عائشہ پر الزام لگا تو کوئی گواہ بن کر نہیں اٹھا, کوئی بچہ نہیں اٹھا. چاہیے تھا وہاں بھی, اگر تم کہتے ہو ہمارے نبی جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. دیکھیے اور وہ لوگ کہتے ہیں ہماری یعنی ہمارے نبی کی والدہ پر الزام لگا تو ایک بچہ بولا, حضرت یوسف پر لگا بچہ بولا, حضرت جرائد بنی اسرائیل کے ولی خان پر لگا تو بچہ بولا, حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو بچہ نہیں بولا. معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی بنی اسرائیل والے افضل ہیں ہمارے نبی سے, حضرت مریم افضل ہیں حضرت عائشہ سے. لہذا ثابت ہوتا ہے جن کے لیے بچے بولے ان کے لیے بچہ نہیں بولا. مسئلہ یہی ہے جن کے لیے بچے بولے. مریم تجھ پر الزام لگے گا تو تیرا بیٹا تیرے پاک دھامنی کی گواہی دے گا. اے یوسف علیہ السلام تجھ پر الزام لگے گا تو اسی کی خاندان الزام لگانے والی کے خاندان سے ایک چھوٹا بچہ تیری پاک دھامنی پیش کرے گا. اے حضرت جرائد تجھ پر الزام لگے گا تو جو بچہ جو ہے جس کا الزام تیرے پر لگایا گیا وہی بچہ تیری پاک دھامنی کا اعلان کرے گا. اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آپ کے اہل بیت پر الزام لگے, اگر آپ کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگے تو کسی بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں, کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں. سب خاموش رہیں, رب نے کہا میں گواہی دوں گا. اے محبوب یہ تیرے گھر کی بات آ گئی ہے, اب میں ان کی پاک دھامنی بیان کروں گا. اور ایک نہیں میں 18 آیتیں جو ہیں وہ تیری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت شان اور پاک دھامنی میں نازل کر دوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کہاں وہ لوگ کہ جو کہاں حضرت عیسیٰ, حضرت یوسف, حضرت جرائد اور کہاں الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ وجعلنی مبارکاً, اور کہا مجھے مبارک کیا گیا. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں برکتوں والا ہوں, میں مبارک ہوں. اس کا مطلب ہے نبی برکتوں والا ہوتا ہے, نبی مبارک ہوتا ہے. اینما کنت, میں کہیں بھی رہوں, یہ نہیں میں زمین پر رہوں تو برکتوں والا ہوں, آسمان پر چلا جاؤں گا تو میری برکتیں ختم ہو جائیں گی, دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری برکتیں ختم ہو جائیں گی, ماں کے پیٹ میں تھا تو میری برکتیں نہیں تھیں. نہیں, نبی جہاں بھی ہو برکتوں والا ہوتا ہے. نبی والد کے سلم میں ہو برکتوں والا, نبی ماں کے پیٹ میں ہو برکتوں والا, نبی زمین پر چلے برکتوں والا, نبی جو ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ قبر میں جائے برکتوں والا, نبی حشر میں اٹھے برکتوں والا, نبی جنت میں جائے برکتوں والا, نبی جہاں بھی جائے گا برکتوں والا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک زندہ تھے برکت دیتے تھے, جب تک زندہ تھے عطا کرتے تھے, جب تک زندہ تھے مشکل حل کرتے تھے, جب تک زندہ تھے سنتے تھے. اب نہیں, کہا نہیں نہیں لوگوں سن لو, نبی قبر میں ہو تب بھی برکتیں تقسیم کرتا ہے, نبی ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی برکتیں تقسیم کرتا ہے, نبی دنیا میں ہو تب بھی برکتیں تقسیم کرتا ہے, اور نبی جو ہے وہ اگر یعنی قیامت کے دن میں آئے تب بھی برکتیں تقسیم کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ایک مسئلہ حل کر دیا نبی کے لیے, اس کی برکتوں کے لیے, اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے, اس سے مدد مانگنے کے لیے کسی ایک زمانے کی ضرورت نہیں. اینا ما کنت, میں کہیں بھی ہوں, میں دنیا میں ہوں, میں زمین سے ہوں یا آسمانوں میں ہوں, میں دنیا میں ہوں, میں آخرت میں ہوں, میں جنت میں ہوں, میدان حشر میں ہوں, میں ماں کے پیٹ میں ہوں, میں قبر منورہ میں ہوں, جہاں بھی جاؤں. تو معلوم ہوا نبی جہاں بھی جائیں برکتوں والے ہوتے ہیں, برکتیں تقسیم کرتے ہیں. اور اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں. مومن وہ ہے جو جب تک زندہ رہے نماز پڑھتا رہے زکوٰۃ دیتا رہے. وہ مومن کیسا, جو نماز نہ پڑھے, جو زکوٰۃ نہ ادا کرے. کہا مومن وہ جو جب تک زندہ رہے نماز کو نہ چھوڑے, زکوٰۃ کو نہ چھوڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس دین میں بھلا نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے. اور آقا کریم فرمایا کرتے تھے مومن اور مشرک میں اگر فرق دیکھتا نہیں مومن نماز چھوڑتا نہیں, اور نماز جو ہے یہ تو مومن کی معراج ہے. تو کہا مجھے نماز کا حکم دیا گیا, مجھے یعنی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. جب تک میں زندہ رہوں وفر رمبے والے باتی اور میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. کل ہم نے پڑھا تھا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفر رمبے والے دئی ہے, وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. بلم یقین جبار عصیہ, وہ زبردست نہیں تھے, وہ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولتے تھے, نافرمان نہیں تھے. اب یہاں بھی حکم ہو رہا ہے, کہا لوگوں سن لو وبر رمب والدہ تھی, میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. جو والدہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نبی بھی شفاعت نہیں کرتے. جو والدہ کا گستاخ ہے اس کی کسی زمانے میں کسی دور میں سنی نہیں جاتی. وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا, قبر حشر میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. وہ مشہور واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نام اس کا اکرمہ تھا, بعض کتابوں میں ان کا ذکر مذکور ہے کہ آخری وقت آیا, ان کی روح قبض نہیں ہو رہی, تکلیف ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو پوچھا گیا ملک الموت سے, تو کہا یا رسول اللہ ان کی والدہ ان پر ناراض ہے, اس لیے ان پر وقت نزا جو ہے یہ دشوار گزر رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو معاف کر دو. اس نے کہا نہیں, میں اس کو معاف نہیں کروں گی, یہ میری عزت نہیں کرتا, یہ ادب نہیں کرتا, یہ اسی طریقے سے رہے گا. آقا کریم نے سنایا دیکھو اس کو معاف کر دو. کہا نہیں کروں گی. تو میرے آقا نے کہا جس کو ماں معاف نہیں کرے اس کو پھر یہاں بھی رہنے کا حق نہیں. لاؤ لوگوں لکڑیاں اکٹھی کرو, ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں. جب یہ چیز سنی تو ماں کا دل پسیج گیا, کہا نہیں میرے آقا, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. تو ماں کا والدین کا گستاخ جو ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے. دنیا و آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اسی لیے پہلے کئی مرتبہ کیا نا کہ ایک صحابی رسول تھے, کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ گھر سے خاکہ نہیں جاتا, تو آپ نے فرمایا تو باپ کے آگے چلتا ہوگا یا باپ کے سرہانے کی طرف بیٹھتا ہوگا. باپ کا ادب کر, باپ کا ادب کرے گا تو تجھے دنیا و آخرت کی جو ہیں وہ سعادتیں ملے گی. تو حضرت یحییٰ نے بھی یہ سبق دیا, حضرت عیسیٰ نے بھی یہ سبق دیا, حضرت موسیٰ نے بھی یہی سبق دیا, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا. لوگوں اپنی ماں کی اپنے باپ کی عزت کرو, احترام کرو. ولم یجعل جبارا شقیا, مجھے زبردست بدبخت نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے جو والدہ سے ماں سے اونچی آواز سے بولتا ہے, سختی کے ساتھ پیش آتا ہے, وہ کیا ہے؟ شقی آدمی ہے. وہ آدمی بدبخت آدمی ہے. جو آدمی نیک بخت ہے وہ ماں کی مخالفت نہیں کرتا, وہ والدین کی گستاخی نہیں کرتا. تو جب بار وہ کہ جو سختی سے پیش آئے, زبردستی سے پیش آئے, والدین کے ساتھ اونچا بولے, والدین کے ساتھ گستاخی سے بولے, کہا مجھے رب نے جبار نہیں بنایا اور نہ ہی رب نے مجھے بدبخت بنایا ہے, اس لیے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی یعنی اس لیے کہ میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. اب پھر وہی دیکھیے, السلام علیہ یوم ولدت, لوگو میں جس دن پیدا ہوا مجھ پر سلام ہو, وہ یوم اموت, اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن مجھ پر سلام ہو, وہ یوم ابعث حیا, اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن مجھ پر سلامتی ہو. معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کی ولادت کا دن سلامتی والا, ان کے یعنی دنیا سے جانے کا دن سلامتی والا, جب میدان حشر میں قیامت کو دن اٹھیں گے تو وہ سلامتی والا. اور یہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے خود ہی کہا السلام علیہ یوم ولدت, میری ولادت کے دن پر میں اپنی طرف سے سلام بھیجتا ہوں. اللہ جل مجد الکریم نے حضرت عیسیٰ کو ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ خود ہی سلام بھیج لینا, تیرے امتی صلاۃ و سلام نہیں بھیجیں گے, تیرے عیسائی جو ہیں وہ سلام نہیں بھیجیں گے, عیسائی سلام کے خلاف ہیں, اپنے نبی پر سلام نہیں پڑھتے. تو رب نے کہا عیسیٰ خود سلام پڑھ لینا اپنی ولادت کے دن بھی, اپنی وفات کے دن بھی, جب وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی خود ہی اپنی ذات پر سلام بھیج لینا. یہ ہے حضرت عیسیٰ، کیونکہ رب کو پتا تھا عیسائی نبی پر درود نہیں بھیجیں گے، عیسائی اپنے نبی پر سلام نہیں بھیجیں گے، کہا خود بھیج لو. جب میرے آقا کی باری آئی تو میرے آقا کے بارے میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، مومنو تم بھی درود پڑھو. یہ عیسیٰ نہیں ہے کہ خود ہی درود پڑھیں گے، یہ یحییٰ نہیں ہے کہ خود ہی درود پڑھیں گے، یہ میرا محبوب ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو. یہ فرق دیکھیے، عیسائیوں کا اللہ کو پتا تھا، عیسائی تو درود سلام نہیں پڑھیں گے. آج کبھی سنا آپ نے عیسائیوں کی گرجے سے یعنی سلام کی آواز آئی ہو، درود کی آواز آئی ہو؟ کبھی ان کی نمازوں میں پڑھیے دیکھیے، کبھی ان کے گھروں میں دیکھیے، ان کی عبادت میں دیکھیے. اس لیے کہا کہ اے عیسیٰ خود تو صلاۃ و سلام پڑھ لے، لیکن محبوب کی باری آئی تو ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہم پر واجب کر دیا گیا. اے مومنو اگر مومن ہو تو میرے محبوب کا درود پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اے مومنو تم بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو. رات کو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، ولادت کا دن ہو سلام، وفات کا دن ہو سلام، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تب بھی الحمدللہ ہر طرف سے سلام سلام ہو رہا ہوگا. تو ہمارے آقا جب تشریف لائے تو دن بھی سلام کی سہانی گھڑی، چند کا صحبہ کا چاند اس دل اس گھڑی پر بھی سلام ہو. جب آقا جائے گئے تو لوگ کہتے ہیں وفات بھی منانی چاہیے، غم کرنا چاہیے. ارے نبیوں نے بتا دیا ہم وفات کا دن غم کا دن نہیں، یہ تمہارے لیے دے تین پڑھو. اور جب یعنی انبیاء اکرام قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اونٹی کیا پڑھیں گے، اپنے آپ ہی پڑھ لیا. لیکن جب ہمارے آقا اٹھیں گے، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہوگی، جب کائنات دیکھے گی، انبیاء دیکھیں گے، جب رب جل مجدل کریم شان عظمت عطا فرمائے گا تو امتی بھی دیکھیں گے اور غیر بھی دیکھیں گے، اپنے بھی دیکھیں گے. تو میرے آقا کی عظمت دیکھ کر انبیاء بھی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، امتی بھی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور امام علیہ سنت کو تو خوشی سے حکم ہوگا مجھ سے خدمت کے مروسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. آؤ احمد رضا آج مل کر پڑھو. اس وقت کہاں پڑھتے تھے، آج آقا کے ہاتھ میں دست مبارکہ میں آج دعا الحمد بھی دیکھو اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھو. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کر دیا کہ خاص کر ویسے تو ہم وقت پڑھو، لیکن خاص کر تین وقت جو ہیں ان پر ضرور پڑھنا ہے، ولادت کے دن، وفات کے دن، قیامت کے دن. تو تینوں مقامات پر ضرور پڑھنا ہے. الحمدللہ ولادت کا دن آ جائے پڑھو، وفات کا دن آ جائے پڑھو، اور جب جائیں گے وہاں تو الحمدللہ پڑھیں گے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، قول الحق کے یہ سچی بات، اللہ بھی فی ہے یم فرور، جس میں وہ شک کرتے ہیں. کوئی تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جو تھے یعنی استغفر اللہ رب العالمین، وہ اپنے ان کا باپ نہیں تو معاذ اللہ وہ ناجائز اولاد ٹھہرے. کوئی ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتا ہے تو اللہ جل مجدل کریم نے دونوں طرف سے یعنی بیان کر دیا کہ یہ ہیں عیسیٰ نہ رب کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ نہ ناجائز اولاد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں یہ، اور یعنی نبی بن کے آئے ہیں، مبارک ہیں، اور اللہ جل مجدل کریم نے ان کو کتاب عطا فرمائی ہوئی ہے. اذا قضى امرا فانما يقول قول الحق الذي فيه يمكرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اللہ کے لیے یہ بیوہ نہیں کہ وہ اپنی اولاد بنائے. وہ جو کہتے تھے حضرت اللہ کے بیٹے معذر بات، اللہ نے کہا یہ میرے لیے بیوہ نہیں، یہ میری شان کے لائق نہیں. سبحانہ وہ پاک ہے، وہ تو اضا قضا امرا، وہ جب کسی چیز کا یعنی حکم کرنا چاہتا ہے صحیح نما یقین رہو تو وہ تو یہی کہتا ہے کن ہو جا، حیا کن تو یہ ہو جاتی ہے. اسے اولاد بنانے کا، اسی بیوی چننے کا، اسے کیسے اس کی شان کے مطابق ہو؟ کیوں کہ وہ تو آسمانوں کو کہتا ہے بن جو بن جاتے ہیں، جنت کو کہا بن جا بن گئی، جہنم کو کہا بن جا بن گئی، اس نے زمین کو کہا بن جا بن گئی. تو اس کا تو کام یہ ہے، اس کی تو شان یہ ہے. وہ کہتا ہے بن جا، زمین بن جاتی ہے، ساری کائنات بن جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور آپ نے سنایا سن لو میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب اور اللہ ہے. فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو. اللہ جل مجد کریم کی عبادت کرو، میرا بھی وہ رب ہے، تمہارا بھی وہ رب ہے. ایک دن کا بچہ، یہ سارا کلام علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و عظمت کے، ان کے یعنی شعور کے، کہا میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب جو ہے وہ اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو. ہذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ، یہ ہے سیدھی راہ کہ ان کا رب کا کوئی شریک نہیں، رب کا کوئی بیٹا نکل. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضرت عیسیٰ باب نے نصارہ کی کئی یقوبیہ، ایک نصوریہ، ایک ملکانیہ. یقوبیہ کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے، معاذ اللہ زمین پر اوپر آیا پھر آسمان پر چڑھ گیا. نصوریہ کا قول ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، جب چاہا اسے زمین پر رکھا پھر اسے اٹھا لیا. عیسیٰ فرقہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، نبی ہیں، یہی مومن تھے. اور یہی الحمدللہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو کہا پھر جماعتیں مختلف ہو گئیں. فویل للذین کفروا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. من مشہد یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی حاضری. جب قیامت کا دن ہوگا ذلیل و خوار ہوں گے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا چاہتے ہیں. اور یہی یہ نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیرے بارے میں بھی لوگ مختلف ہو جائیں گے. تیری مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے. یہودیوں نے معاذ اللہ اس کو ناجائز اولاد کہا، حرام زادہ معاذ اللہ کہا. عیسائیوں نے خدا یا خدا کا بیٹا کہا، کہا دونوں جہنم میں گئے. اور جو تیری شان ہے، جو تیری عظمت ہے، جو وہ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. آج دیکھ لیجیے شیعہ معاذ اللہ حضرت علی کو نبیوں سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی خدا کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے نبی سے بڑھ کر ہیں، کوئی نبی کے برابر کہتا ہے. وہ گمراہ ہو گیا بڑھا کر. اور کوئی مولا علی کو مشکل کشا بھی نہیں کہنے دیتا، مولا علی بھی نہیں کہنے دیتا، مولا علی کا نام بھی نہیں لینے دیتا. وہ جو ہے وہ دوسری طرف سے گمراہ ہو گئے. اور ایک اہل سنت ہیں جو ان کو نیک مانتے ہیں، آقا کریم کا خلیفہ مانتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے اور نہ ہی ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ الحمدللہ میرے آقا نے جس جنتی گروہ کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ کیا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین یعنی اہل سنت و جماعت ہیں. آسمے بہن و اب سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے یوم یاتوننا، اس دن کہ جب ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. ان کا دیکھنا اور اس کا سننا کچھ نفع نہ دے گا. جب دنیا میں دلائل حق کو نہیں دیکھا، اللہ کی مواعید کو نہیں سنا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام بطریق تحدید ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنیں گے، دیکھیں گے جن سے دل پھٹ جائیں گے. قیامت کے روز آج بڑھ پڑھ کر باتیں کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، آج بے حیائی کو دیکھنے والے کی آنکھیں چڑھا جائیں گی. اور وہ کان جو بے حیائی سنتے ہیں، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہا وہ کتنا سن لیں گے. اس وقت کان کے پردے پھٹ جائیں گے جب جہنم کی ہولناکی سامنے آئے گی. وہ آنکھیں جو ہیں تارے لگ جائیں گی، نہ بند ہو سکیں گی، نہ ان کو نیچے کر سکے گا. دیکھو آج تم رب کی قدرتوں کے منکر تھے، تم رب کی شانوں کے منکر تھے، تم نے ان آنکھوں کو بے حیائی میں لگایا، تم نے ان کانوں کو بے حیائی میں لگایا. آج دیکھو آنکھیں کھولو، کان کھولو، آج سارے کے سارے تمہارے سامنے چیزیں پیش کر دی گئی. کہا وہ بہت کھلی گمراہی میں ہیں. وانذرہم یوم الحسرۃ، اور قیامت کے دن سے انہیں ڈراؤ، انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ کہ اس دن پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن اگر آدمی کہے آئے میں افسوس دنیا میں نہ بھول گیا، چند دن کی زندگی میں نے بے حیائی میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، میں نے بدتمیزی میں گزار دی، لیکن اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ. تو کہا جا رہا ہے ان کو پچھتاوے کے دن سے پہلے پہلے ڈرا دو. اذا قضی الامر، کہ جب کام پورا ہو چکے، جب قیامت قائم ہو چکے، کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی گناہ گار کا چھٹکارا نہیں ہوگا، کسی کافر کا کوئی حمایتی اور شافع بن کر نہیں آئے گا. تو کہا وہ پچھتاوے کا دن ہے، اس دن آنے سے پہلے پہلے ان کو جو ہو وہ سمجھا دو. وہم فی غفلت، وہم لا یؤمنون، غفلت میں پڑے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. اتنی غفلت پاری ہے، کافر تو کافر ہے، مسلمانوں پر اتنی غفلت پاری ہے کہ دن تو کیا، گھنٹے تو کیا، دن تو کیا، ہفتے تو کیا، مال گزر جاتے ہیں. انسان مسلمان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ آخر مسلمانی مجھے کس وجہ سے مجھے مسلمان کہا جا رہا ہے، میں دنیا میں کیا لینے آیا تھا، کیا کر رہا ہوں. اتنی غفلت کہ انسان یہاں تک نہیں سوچتا کہ ایک بکری تو گھر میں رکھی ہے کسی کام کے لیے رکھی ہے، ایک گھر میں مرغی تو رکھی ہے کام کے لیے رکھی ہے، ارے تیرا بھی تو کام ہے یا نہیں ہے، گھر میں ایک پتھر تک بغیر تو مقصد کے نہیں جاتا، اتنا بڑا اتنا خوبصورت انسان بنا دیا کیا بغیر مقصد کے بنا دیا، اتنی بھی غفلت اچھی نہیں ہوتی دوستو، گھر کے دروازے کھول کے اور ساری چیزیں باہر رکھ کے آدمی غفلت کی نیند سو جائے تو یقیناً چور چرا لیتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مار لیتا ہے، دشمن سب کچھ لے جاتا ہے، ارے ایمان کو برسر بازار چراہے میں راستے اتنی غفلت میں سو گئے کہ ہمارا ایمان ڈاکو لے جائے، شیطان لے جائے، بد عقیدہ لوگ لے جائے، پتہ ہی نہیں چلا، اور اتنی بھی غفلت کرنی کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اس پیارے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ارے یہ ایمان کا سونا تیرے پاس ہے، یہ سونا جنگل ہے، تیرا کوئی پرسان حال نہیں، ایسے جگہ غفلت برتنی جو ہے وہ بہت بری بات ہے، تیرے پاس ایمان کی گٹھڑی ہے، تو سو رہا ہے، گٹھڑی کو بازار میں رکھ کے تیرا ایمان کوئی آتا ہے گستاخ لے جاتا ہے، کوئی آتا ہے عیسائی لے جاتا ہے، تجھے کبھی کرا ہے، تو اگر بازار میں نکلتا ہے تو گرجا دیکھتا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے، تو اگر بے حیائی دیکھتا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے، ارے تیرا ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ سونا ہے، اس کو سنبھال کر رکھ، اتنی غفلت اچھی نہیں کہ تو اپنے اپنی ذات کا تو اپنے بالوں کا تو خیال کرے کہ بالوں پہ کنگھی نہیں ہوئی، کپڑے پہ استری نہیں ہوئی، تو کپڑوں کا تو خیال کرے، کبھی ایمان کا بھی خیال کر، اے مسلمان کبھی اپنی عزت اور غیرت کا بھی خیال کر، کبھی مسلک ایمانی اور مسلک حمیت دینی پر بھی سوچا کر کہ تو اپنے کپڑوں کا خیال کرتا ہے، کبھی ایمان کا بھی خیال کر لیا کر، تو اپنے بالوں کا خیال کرتا ہے، کبھی اپنے ایمان کا بھی خیال کر لیا کر، تیرا ایمان جو چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور تجھے اتنا یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، تو رب کہتا ہے وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، ماننے والے نہیں ہیں، اتنی غفلت میں گزر رہے ہیں، اور ایسی غفلت ایسے پردے پڑ گئے، نہ قرآن کی آیت کام کرتی ہے، نہ نبی کی حدیث کام کرتی ہے، نہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ان پر کوئی کلام اثر کرتا ہے، ایسی غفلت ہے، دن رات بے حیائی میں پڑے ہیں، لگا تکیا گناہوں کا بڑا دن رات، مجھے خوابے غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے یعنی غفلت میں زندگی گزار دی، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کون جگانے آئے گا، کہ قرآن تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لوگ جو ہمیں نیک فون کو تو کہہ کر تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور ہم نہیںتے ہیں جہاں ایمان کا جنازہ نکلتا ہے، جہاں غیرتیں دکھتی ہیں، جہاں عزتیں داؤ پر لگتی ہیں، ہم نے اس تہذیب کو اپنا لیا ہے، کہا وہم فی غفلت، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، ماننے والے نہیں، ایمان نہیں لاتے، انا نحنو نارث الارض، زمین پر مان کرنے والوں، دولت پر ناز کرنے والوں، سمجھ لینا یہ ساری زمین کے وارث تو ہم ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پر ہے یہ سب کے سب ہمارا ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری ہی طرف تو پھر کر آئیں گے، ہماری ہی طرف تو لوٹ کر آئیں گے، کس چیز پر غفلت کی بن رہنے لگا، زمین پر، دولت پر، کس چیز پر، حسن پر، جوانی پر، کہا جی زمین اور زمین پر جو کچھ ہے یہ تو ہمارا ہے اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ہماری بارگاہ میں تو آتا نہیں، ہماری بارگاہ سے تو دور بھاگتا ہے، ہماری بات سے تو سنتا نہیں، تو کہا رفی آئے گی اور تم بھی میری بارگاہ میں آؤ گے، اور اس دن تمہیں سن مالا علنا یوم علیم، اس دن تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے تجھ سے پوچھا جائے گا، اے انسان تجھے یہ نعمت دی تھی، کیا کیا تمہیں، کہاں استعمال کیا، تو اس لیے دعا ہے چلا چلا مجدور کریم مرنے سے پہلے ہمیں تو کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے، ہماری آنکھوں پہ یہ جو فرق ہے اللہ ان سے دور فرما، جڑنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، زندہ رہیں تو آقا کے غلام بن کر قرآن پڑھ کے، دعا ہے چل اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین۔